En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Når man skal i børnehave, så går man altid først ind ad en dør i vores børnehave. Kan du huske dengang, du gik i børnehave? Jeg skal den første tårn af, så der er en hel masse mærker, og jeg har blomsten. I min børnehave var der et puderum, og her kunne vi være i fred for de voksne. Jeg elskede de hemmelige lege med en af pigerne. Vi trak op i vores trøjer og stod helt tæt og gned vores maver mod hinanden. Det var vidunderligt. Dengang jeg var barn i 80'erne, var den slags fuldstændig uproblematisk. Det var naturligt, at børn var nøgne, og at børn udforskede deres seksualitet. Men sådan er det ikke i dag. Man ser børn som potentielle seksuelle krænkere, eller i hvert fald ser børns seksualitet som noget potentielt problematisk. Det siger Else Marie Buch-Leander, der for nyligt har forsvaret sin Ph.D. om de utilsigtede konsekvenser af de seneste årtiers fokus på seksuelle overgreb på børn. Undersøgelsen viser, at der er sket et radikalt skift i synet på barnets seksualitet og den måde, man omgås barnets krop i daginstitutionerne. Else Marie er min gæst i dag, og jeg spørger hende, hvorfor ændrede vores syn på børns seksualitet sig? Og hvilke konsekvenser har det for børnene? Mit navn er Kåre Svejstrup. Velkommen i Pilestræde. Jeg sidder med nogle billeder af nøgne børn, som du har givet mig. Billederne er centrale for din afhandling. Men du var meget bestemt, da du sendte mig billederne. Hvorfor er de problematiske? Det kommer an på, hvem der ser på dem. I hvert fald er det i vores kultur i Danmark og i endnu større grad internationalt blevet problematisk at vise nøgne børn. Vi ser ikke nøgne børn særlig meget længere i haverne, i daginstitutionerne, slet ikke i medierne, fordi det nøgne barn er blevet nært associeret til overgreb på børn. Så vi ser ligesom det nøgne barn gennem den pædofiles linse, om man så må sige. Og derfor er det farligt at vise et nøgent barn. Det har jeg kunne se meget konkret i min forskning, fordi jeg har blandt andet været ude for et tidsskrift, som ikke ville trykke min artikel, selvom de syntes, det var en spændende og relevant artikel, men de kunne ikke vise de her billeder. Ikke engang i forskningssammenhæng må man vise et billede af et nøgent barn. Ja, og lige nu har jeg en artikel liggende hos verdens førende seksuologiske tidsskrift, som har sagt ja til at trykke de her billeder, men også blandt reviewerne der, som er begejstret for min artikel, er der nogen, som siger, at det er unødvendigt at vise børnene. Hvorfor skal vi vise børnene det? Så selv blandt forskere kan det virke moralsk forkert at vise et nøgent barn. Den bekymring for, at børn og billeder af børn kan blive misbrugt, og at man derfor undgår at vise nøgne børn, hvad synes du om det? Jeg kan godt forstå bekymringen. Og jeg synes også, man skal have omtanke omkring det, og det er også derfor, jeg føler et ansvar for de her billeder, som gjorde, at jeg sagde til dig, hvor må de bruges, og hvor må de ikke bruges. Men jeg synes også, det er problematisk, at man i den grad har associeret den nøgne krop, barnets nøgne krop, med seksuel overgreb. At barnets nøgne krop ikke ligesom har en ret i sig selv. Jeg synes, at frygten på en eller anden måde får overhånd. Men er det ikke fordi, at den uskyld er jo for længst forsvundet, kan man sige, netop fordi der er overgreb på børn, så kan vi ikke som samfund håndtere og se uskyldigt på børn længere, fordi det er farligt? Jo, men det er altid et spørgsmål om proportioner, og man er altid nødt til at sige, hvor stor er risikoen for, at det her kan skade nogle børn. Og der må man sige, at selvom overgreb er forfærdelige, når de sker, så er det jo ikke noget, der sker alle steder og hele tiden. Og de her billeder, som jeg har haft med at gøre, er billeder, som er offentliggjort allerede i magasiner, og som går mange år tilbage, og hvor at langt de fleste mennesker, der vil kigge på dem, de vil ikke have andet end et nysgerrigt blik på det. Så hvorfor skal vi altid ligesom have den her tanke om, at der sidder en pædofil klar til at kigge på det her? Altså skal vi virkelig indrette verden efter den her minoritet af pædofile, som vil se på det på en anden måde? Det, det er et frygtperspektiv, som jeg synes, vi er nødt til at være kritiske overfor. Og det er ikke sådan, du synes, vi skal indrette verden? Jeg synes, vi skal være opmærksomme, og vi skal bestemt forebygge seksuelle overgreb på børn, og hele tiden tænke det med. Men det, jeg synes ikke, det skal reagere vores måde at handle på. Nej, synes jeg ikke. Billederne her er med i din afhandling, som er en undersøgelse af pædagogernes fagforenings BUPL's blad, der hedder Børn og Unge. Mm. Og du har kigget på artikler og billeder i Børn og Unge fra 1970 og frem til 2019. Hvorfor? Fordi jeg har været interesseret i at se dels, hvordan udviklingen er i synet på børns seksualitet, men også været interesseret i at se, hvad er det for nogle idéer, der har påvirket pædagogerne i de her 50 år. Fordi Børn og Unge er et centralt blad for den pædagogiske profession, hvor der de ligesom toneangivende eksperter og fagfolk udtaler sig. Men også fordi der i de 50 år er en masse anekdoter fra daginstitutioner. Altså det, bladet har også været et kig ind i daginstitutioner, fordi der er altid en pædagog, der fortæller, sådan gør vi det, og den problematik har vi mødt. Ja. Så det har været en måde ligesom at få et kig ind i den her tidsrejse. Og jeg tænkte, da jeg hørte om projektet, og vi var fascineret, at det var derfor, jeg hedder ind, men jeg tænkte, hvad er forklaringskraften af, hvad skal man sige, billede- og tekstanalyse fra et fagblad? Hvad siger det om synet på børns seksualitet ude i samfundet og blandt alle pædagogerne osv.? Altså det er klart, at man kan ikke ligesom bare tænke, at det er så det blad, og så er det det. Altså grunden til, at jeg har taget bladet, er som sagt, at det er repræsentativt i den forstand, at det er de toneangivende eksperter og fagfolk, der udtaler sig. Det er det blad, som har påvirket pædagogstanden. Men i min forskning sætter jeg det jo hele tiden i en kontekst også med andre steder, hvor man kan undersøge udviklingen. Jeg har også lavet en stor undersøgelse i daginstitutioner, som viser den samme udvikling. Og jeg sætter det også ind i en international kontekst, hvor man ser den samme udvikling. Så bladet er ligesom et mættet billede på en langt større udvikling. Jeg går og hedder Frede. Hvad hedder du? Min bror, han hedder Lille Mus. Jeg elsker frikadeller og sodavand med brus. Jeg bor i... Lad os starte i 1975. Det er et af billederne fra 70'erne. Hvad er det, vi ser på billedet? Det er et billede af en mandlig leder i en integreret institution, og artiklen handler sådan set slet ikke om børns seksualitet eller noget, den handler om sammenlægning af institutioner. Og der har man altså været ude og interviewe den her mandlige leder i institutionen, og så har man taget et billede af ham, hvor han holder et nøgent barn på skødet. Og ved siden af ham er der et andet barn, som også holder et mindre nøgent barn i armene. Og det, der er så interessant her, er, at det jo tilsyneladende har været fuldstændig uproblematisk for den her mandlige leder at tage det barn på skødet. Mm-hmm. Det har også været uproblematisk at blive fotograferet sådan, og bladet har også synes det har været uproblematisk at vise det. Og du viser også andre, eller du har også andre billeder med fra 70'erne, hvor man ser nøgne børn, der bader, nøgne børn, der leger, en pige på et omklædningsrum eller på et badeværelse, der står helt nøgne, man kan se alting. Og vel at mærke, ikke i artikler, der handler om det. Nej, netop det. Og det er det, der viser, at det har været noget, man ikke rigtig har tænkt yderligere over. Og det skal man så sætte op imod kontrasten i dag, hvor der i en gruppe af daginstitutioner, faktisk størstedelen af daginstitutioner, har jeg påvist i en undersøgelse, kan se, at der er indført omfattende regler for den måde, man omgås barnet på. Blandt andet er der steder, hvor man ikke må tage et barn på skødet. Der er steder, hvor mandlige pædagoger vil værve sig ved overhovedet at have et påklædt barn på skødet. Og børns nøgenhed er i den grad blevet forbudt i daginstitutionerne. De her billeder fra 70'erne, det er, at man ser nøgne børn i leg, nøgne børn sammen med voksne, helt uproblematisk, og endda i artikler i fagbladet, som jo slet ikke handler om hverken nøgenhed eller seksualitet. Hvad siger det om synet på børns seksualitet i 70'erne? Det siger i hvert fald noget om, at man på det tidspunkt ikke har forbundet barnet med seksuel overgreb på børn. Den association er ikke lavet endnu. Så man har tænkt, det har været ufarligt, det har været uproblematisk at vise børnenes nøgne krop. Så bevæger vi os videre til 80'erne, og du har et billede med, som er fra 1986, ja. Og man ser to nøgne børn, der sidder og leger med hinanden meget tæt sammen. Og det ene er helt tydeligt en pige, altså man kan se ens tidskone. Ja. Børnenes øjne er, altså der er en sort streg over øjnene, men det er noget, du det har sat noget, på. Det er noget, jeg har sat på. Så ja. I det oprindelige tidsskrift, ja. I 1986, der har man altså på forsiden af bladet to nøgne børn, hvor man kan se kønsdele, der sidder og leger sammen. Og overskriften er, skal vi lege? Mm. Og underoverskriften er, hvor går grænsen? Mm. Nu har jeg ikke været journalist på nogen fagblad, men jeg kan sige dig med sikkerhed, at den var aldrig gået i dag. Nej. Den forside er umulig at trykke i 2022. Ja. Hvorfor lavede man den i 1986? Det er den første artikel i børn og unges historie, som sådan reelt handler om børns seksualitet. Og anledningen til den artikel er, at der har været en sag i et fritidshjem, hvor nogle børn på 8-9 år har leget striptease, og de har dæmpet lyset, og de har spillet noget musik, og så har de leget striptease, og til sidst har de tisset i potteplanterne. Og det har forældrene altså synes, det var lige lovligt meget, og har været utilfredse med, at pædagogerne ikke har grebet ind, og lederne er faktisk blevet fyret i den her daginstitution, og det er den sag, man omtaler her. Og det giver så anledning til en diskussion om, hvor går grænsen? Så selvfølgelig altså grænsen for hvad? For hvor meget børnene må lege i institutionerne. Og det er det, der kendetegner, kan man sige, 80'erne, 90'erne. Det er den her diskussion, hvor går grænsen? Fordi man kan se, at pædagogerne er rigtig frisindede og er mere frisindede sådan set end forældrene. Hvordan ser man, at pædagogerne er mere frisindede end forældrene? Det kan man se, fordi at de sager, der bliver omtalt, tit handler om et sammenstød mellem pædagoger og forældre, hvor forældrene ikke synes, pædagogerne har sat grænsen det rigtige sted. Det er vigtigt ligesom at sige, at det har ikke været sådan på noget tidspunkt, at børn bare ligesom kunne lege fuldstændig, som de ville. Men grænsen har alligevel været betydelig videre dengang, fordi man kan se, at det har været helt tilforladeligt, at børn legede doktorlege, og det har været udbredt, at de gjorde det. Ja. Og der er også institutionsledere, som kommer med nogle udtalelser, som i dag virkelig er noget, man hæfter sig ved. Der er også en i det her tema, der er der også en artikel med en psykolog, en norsk psykolog, tror jeg, som skriver om resultatorienteret onaniteknik. Ja. Hvad går det ud på? Det er en psykolog, som siger, at det er vigtigt, at børnene lærer at masturbere, og som siger meget åbent, jamen jeg har hjulpet flere børn af med deres sociale problemer ved at lære dem en resultatorienteret onaniteknik. Og det er jo et af de eksempler på en meget frisindet diskurs omkring børns seksualitet, og viser også meget tydeligt, at man ikke havde det her fokus på seksuel overgreb på børn. Fordi i dag vil jeg godt vædde på, vil psykologen ikke sige det, fordi det vil virke suspekt overhovedet at sige det for en voksen mand. Det, der er vigtigt at forstå, er, at når man diskuterer, hvor grænsen skal gå i 80'erne og 90'erne, så handler det om, hvor meget kan omgivelserne tolerere. Hvor går grænsen, så man ikke chokerer forældrene, eller for at det ikke bliver for meget for pædagogerne. Så det handler ikke om børnenes sikkerhed? Det handler aldrig om børnene, nej. Der er aldrig en bekymring for, at det her kan være skadeligt for børnene. Firserne er bag os, og nu er vi nået til 90'erne. Og vi skal faktisk helt hen til slutningen af 90'erne, før der sker et skift igen. Hvad sker der? Det, jeg så kan se i min forskning, er, at der sker et stort skift i synet på børns seksualitet i slutningen af 90'erne. Det skift i syn er allerede sket i USA, hvor man har fået et syn på barnet som mulig seksuel krænker. Men det har ikke vundet indpas i Danmark, fordi vi har haft det her frisind. Det, der så sker i Danmark, er, at i 97-98 har vi Vadstrupgård-sagen, som er den første sag i en dansk daginstitution, som bliver offentligt kendt, og som får det her store, den her store mediedækning i Danmark, og skaber en regulær panik i Danmark. Ja, altså i 97, der bliver en pædagogmedhjælper i daginstitutionen Vadstrupgård i Gladsaxe anklaget og senere dømt for blufærdighedskrænkelse af 20 børn. Hvad betyder den sag? Den betyder, at man får, det er ligesom starten på det store fokus på seksuel overgreb på børn i Danmark. Altså tidligere har man haft fokus på incest, men der har befolkningen ligesom kunne tænke, jamen incest det foregår i visse familier. Det, der er nyt med Vadstrupgård-sagen, det er, at det finder sted i en daginstitution, og ramaskriget lyder så, fordi man tænker, okay, så kan det også ske for mit barn. Og hvordan afspejler det sig i pædagogernes fagblad? Det afspejler sig ved, at der kommer et stort fokus i børn og unge på seksuel overgreb på børn. Jeg har decideret lavet en optælling af artikler, der handler om seksuel overgreb på børn, og grafen stiger voldsomt efter den her sag. Naturligt nok, når der har været sådan en sag om overgreb? Naturligt nok, ja. Det, der så sker i 1999, det er, at børn og unge bringer et nyt temanummer om børns seksualitet, hvor der pludselig introduceres et helt nyt syn på børns seksualitet. Ja, jeg sidder med forsiden her. Det er et ret voldsomt billede. Mm-hmm. Altså, man ser to børn, det er lidt sløret, men det er to børn, der på en eller anden måde er i en rigtig ubehagelig situation for den ene. Altså, der er en, der ligesom er overgrebspersonen, og så er der en, der bliver overgrebet. Altså, det kunne også være en voldsom leg, men det er helt klart ikke sjovt, og det barn, som bliver holdt nede, skriger eller græder. Ja, det er vigtigt her jo at læse teksten, børn krænker børn. Det handler om børns seksuelle misbrug af børn. Så det er tydeligt, at billedet skal vise et seksuelt overgreb, og det har så været den måde, de bedst følte, de kunne vise det. Men det er et voldsomt skift i repræsentationen af barnets seksualitet. Mm-hmm. Og det er rigtig vigtigt at sige, at det her syn, nemlig at et barn kan være seksuelt krænker, har ikke været der tidligere i børn og unges historie. Det er et helt nyt syn, som også er nyt i Danmark, og som jeg kan vise i min forskning, vinder indpas i Danmark, fordi vi har haft Vadstrupgård-sagen. Men Else Marie, hvad er koblingen til Vadstrupgård-sagen? Fordi i Vadstrupgård-sagen er det jo en voksen, der krænker børn. Hvad er koblingen mellem, at voksne krænker børn, til at børn krænker børn? Koblingen er, at man får det der massive fokus på seksuel overgreb på børn. Og det her, den her måde at anskue tingene på, som så bevæger sig ned i børnehøjde. Altså man begynder simpelthen at se overgreb i deres lege, fordi der er så stor fokus på overgreb. Så hvor vi i 80'erne diskuterer grænsen for børns leg, udelukkende fordi man ikke vil skræmme forældrene væk, fordi legen i sig selv, den er super sund. Så er vi altså her i slutningen af 90'erne begyndt at sige, måske er der noget problematisk i børnenes seksuelle leg. Præcis. Bekymringen ændrer ligesom scene. Det bliver internt mellem børnene, at bekymringen nu er. Det, der også er rigtig vigtigt at sige, det er, at som sagt, så er det her syn på barnet som seksuelt krænker en kulturel import fra USA. Og grunden til, at man i USA beskæftiger sig med børns seksualitet, er, at man derovre så det som, hvis børn havde seksuel adfærd, så det som et tegn på, at de var blevet seksuelt misbrugt. Så i en periode er der en hypotese om, at hvis børn har seksuel adfærd, især hvis de har en problematisk seksuel adfærd, så er de blevet seksuelt misbrugt, og de risikerer også at blive seksuelle krænkere som voksne. Og det er også derfor, at du får det her enorme fokus på børns seksuelle leje, fordi du har en tanke om, at her kan du opdage seksuel misbrug, og du kan forebygge seksuel misbrug. Og det er også noget, jeg kan se, at det spiller en stor rolle i børn og unge, fordi der er forskellige eksperter osv., som pålægger pædagogerne det her ansvar, at de skal holde øje med børns seksuelle leje for at kunne forebygge seksuel overgreb, og for at kunne forebygge, at det breder sig som sådan cirkler i vandet af misbrug i daginstitutioner. I dag ved vi, at for det første så ved vi, at seksuel adfærd blandt børn er fuldstændig aldersvarende en del af deres udvikling, men også problematisk seksuel adfærd er ikke det samme som, at de er seksuelt misbrugt. Det kan det være, men det kan også være alt muligt andet, og det er bestemt ikke det samme som, at de bliver krænkere som voksne. Nu tager jeg bare udgangspunkt i mig selv. Det er mig, jeg kender bedst. Ja. Da jeg gik i børnehave i 80'erne, der var doktorleje. Vi rørte ved hinanden, vi undersøgte hinanden nøgne, vi gjorde alle de der ting. Jeg tog pigerne med ned i puderum, og så tog vi... Jeg kunne rigtig godt lide at tage trøjen op, og så stå og gnide bare maver mod hinanden. Det synes jeg også er lækkert. Dengang var det jo fuldstændig uproblematisk. Mm. Vil man i 90'erne, slutningen af 90'erne, anskue det som problematisk seksuel adfærd? Altså nu taler vi så slutningen af 90'erne og faktisk frem til i dag, for det er så den periode, der kommer der. Det kunne man godt risikere, ja, at nogen ville finde, det var problematisk seksuel adfærd. Igen er det jo, så bliver det jo så rigtig meget et fortolkningsspørgsmål, og rigtig meget, hvem er det, der ser, og hvordan er det, man vurderer det. Og det er der, man kan se, at grænserne kan være forskellige. De kan være forskellige, om det er USA, eller om det er Danmark, eller om det er den eller den pædagog. Men ja, du kunne godt risikere, hvis nu for eksempel det var noget, du synes var rigtig spændende at lave hver dag i en lang periode, så ville man nok sige, hov, hvor kommer den der meget store interesse for, og hvorfor bliver det ved? Altså, det er rigtig meget, man hæfter sig rigtig meget ved, hvis nogle børn bliver ved med noget. Der er det nogle gange, man lidt mister synet for, at børn jo også kan være forskellige. Ikke? Mm-hmm. Nogen har mere lyst til det, og nogen har en adfærd, som er mere aktiv end andre børn. Else Marie, så hopper vi til 2005. Her er der en illustration i børn og unge, og der hæfter jeg mig ved, at nu er der ikke længere nogen børn med. Nu er det tegninger. Overskriften er accepter uskyldige lege, og på billedet ser man en voksen pædagog, der står sådan lidt genert, måske bekymret bag et gardin, og kigger ind i et rum, hvor der er nogle børn, der leger doktorlege. Hvorfor har du taget det billede med? Udviklingen er meget tydelig at læse i billedmaterialet i børn og unge, fordi efter 1999, hvor man introducerer det her nye syn på barnet som seksuel krænker, og altså efter Vadstrup-Gård-sagen, så kommer der ikke flere billeder af nøgne børn som illustration til de her artikler om børns seksualitet. Faktisk er der slet ikke billeder af børn med længere. Det bliver kun tegninger. Og hvor vi før havde de her fotos af glade, nøgne børn, der hyggede sig, så er de her tegninger, de er altid på en eller anden måde præget af en bekymring. Altså det kan typisk være en pædagog, der står og holder øje med nogle doktorlege med et bekymret blik. Der er også en tegning i et andet nummer, hvor en pædagog kigger ind ad døren og ligesom ser nogle doktorlege, som så reflekteres på væggen, og hvor man kan se, at det pludselig ser meget suspekt ud, det der foregår. Der er også tegninger, som afbilder børnene nærmest som umenneskelige, altså som kartofler, eller hvor vi er gået fra det der, de der meget realistiske børn i 70'erne, ikke? Hvor tanken jo også var, at børnene skulle vide alt muligt om seksualitet og kunne klare det hele, til børn, som nærmest er fantasivæsener. Så billedmaterialet fra omkring årtusindskiftet og frem er altså præget af bekymring og også af børn, som på en eller anden måde er aseksuelle. Det skift, du beskrev i slutningen af 90'erne, det var jo introduktionen af, at man begyndte at se børn som potentielle krænkere. Hvordan skifter det så her i nullerne? Det syn fortsætter sådan set ud i den periode, jeg har undersøgt, og er stadig til stede i dag, at man ser børn som potentielt seksuelle krænkere, eller i hvert fald ser børns seksualitet som noget potentielt problematisk. Mm-hmm. Så det er kendetegnende for alle artiklerne fra 1999 til 2019, altså den sidste periode, jeg undersøger, at alle artikler om børns seksualitet på en eller anden måde forbindes til seksuel overgreb på børn. Enten overgreb internt blandt børnene, eller voksnes overgreb. Altså, du har ikke én artikel i denne her 20-årige periode, som bare handler om almindelig barneseksualitet. Og det der, det er så tydeligt at se, at det er det seksuelle overgreb på børn, det her fokus, som determinerer vores måde at se på børns seksualitet på. Det er der, vi står i dag. Ja, altså det vil lidt svare til, at du havde en 20-årig periode og havde artikler om voksenseksualitet, som altid på en eller anden måde handlede om voldtægt, for eksempel. Ikke? Du blev interviewet i Politikken, og til Politikken siger du, når en pædagog ikke kan tage et barn på armen eller skødet, uden at risikere, at nogen læser risikoen for overgreb ind i det, og når vi kan betragte selv helt små børn som krænkere og læse overgreb ind i deres lege, så er vi i mine øjne gået for langt i vores frygt. Vi er gået for langt, siger du. Hvor vil du gerne hen? Hvad vil du gerne tilbage til? Jeg tænker ikke, man skal tilbage til noget. Altså, det vil jeg gerne understrege. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har fået fokus på seksuel overgreb på børn. Det er selvfølgelig overordentligt vigtigt i et samfund, at man har forebyggelse af seksuel overgreb på børn, og hele tiden har det her fokus. Så det er ikke sådan, jeg tænker, at der er en eller anden guldalder, vi har tabt. Der var også masser af problematiske sider ved frisindet. Men jeg synes, vi er kommet for langt, fordi det er frygten, der driver værket. Altså, hvis vi tager det eksempel, du siger med at have et barn på skødet i en daginstitution, der kan jeg se i mine forskningssituationer, hvor pædagoger ikke tager et barn på skødet, fordi de er bange for at blive uskyldigt mistænkt for seksuel overgreb på børn. Hvor de tilsidesætter barnets behov for at beskytte sig selv. Altså, hvor man kan se et etisk dilemma nærmest imellem, skal jeg beskytte mig selv, eller skal jeg varetage barnets behov? Og der mener jeg, der er det frygten, der driver det, fordi det kan jo ikke være i børnenes interesse, at vi frygter så meget en uberettiget anklage, at vi ikke kan gøre helt almindelige ting i daginstitutionerne. Men den frygt, den bor jo i alle forældre, tror jeg. Ja, den boede der i hvert fald også med mig, da jeg havde min store søn i daginstitutionen. Den bor også i mig. Jeg har også børn, og jeg forstår den godt. Og jeg siger bare, jeg vil bare sige til dig, jeg tænker, hvis vi ændrer de her regler, hvis vi ændrer på de ting, hvis vi tager frygten ud af billedet, hvis vi holder op med at tænke på, at børn kan blive overgrebet i meget særlige situationer, så risikerer vi jo så, at der kommer nogle overgreb, som der ikke bliver dæmmet op for. Altså, jeg tror, mange vil være bekymret for at hive restriktionerne tilbage, fordi vi tænker, jamen, så får vi jo flere overgreb. det handler om, hvordan man bedst forebygger seksuelle overgreb på børn. Og det gør man i mine øjne ud fra en faglig og en saglig bevæggrund. Ikke frygt er sjældent en god motor for noget som helst. Vi har talt om, hvordan der er sket det her skift i synet på børns seksualitet og børns nøgenhed. Og så kan man synes, hvad man vil om den måde, institutionerne er indrettet på i dag. Men det er det jo også, fordi vi frygter overgreb mod børn. Det skift i synet på børn, hvad betyder det for børns udvikling af seksualitet? Altså i hvert fald kan vi konstatere, at der leges færre doktorleje. Fordi i min forskning kan jeg se, at der er indført massive restriktioner og forbud mod doktorleje. Hvad betyder det for udviklingen af deres seksualitet, at de ikke som jeg kunne, da jeg var barn, går ned i puderummet og trækker op i trøjen og rører ved pigerne? Altså, det er der ikke nogen forskning, der decideret kan sige. Det vil kræve, at man fulgte to grupper af børn, en som leger doktorleje, en som ikke leger doktorleje, i rigtig mange år. Men hvis vi tager nogle hypoteser omkring det, så kan man anskue leg som en form for træning, måde at øve sig på fremtidig voksenadfærd. Det er sådan, forskning i leg anskuer det. Og doktorleg er jo også en leg, og der er også forskere, der anskuer doktorleg som en form for træning ud i det seksuelle. En måde, børn øver sig i et sikkert rum som små i det, som senere bliver meget mere kompleks, når de bliver teenager, når de bliver voksne. Så hvis vi begrænser dem i den sunde leg, hvad gør det så? Hvad kunne, altså, det kan godt være, der ikke er forskning, men hvad vurderer du, det kan have konsekvenser for deres seksualitet senere i livet? Hypotesen kan være, at børn ikke får det med sig, som de kan få fra den erfaring. Og den erfaring, man kan få i doktorleje, det er blandt andet at se, hvordan ser man ud, hvordan ser de andre køn ud, hvordan er vores kroppe forskellige. Det er erfaring af intimitet, det er erfaring af grænser, ens egne grænser, de andres grænser. Det er erfaring af det der særligt lystfyldte felt, som seksualitet er. Hele den erfaring går de måske glip af. Og hvad det betyder for dem, kan man ikke vide. Men man kan frygte, at de står, at de ringer stillet, når de møder den mere komplekse teenage- og voksenseksualitet. Hvis du har ret, eller hvis hypotesen er rigtig, så er det da utroligt trist. Det må man sige, ja, det må man sige. Og så er der spørgsmålet om nøgenhed, som jo også er blevet udgrænset i daginstitutionerne. Og der kan man se rent faktisk en række undersøgelser, som viser, at børn er blevet mere blufærdige. Der er en modvilje mod at tage bad senere hen i folkeskolen osv. Og det er klart, hvis børn får en fornemmelse af i daginstitutionerne, at det her med nøgenhed er noget problematisk. Vi skal skamme os, vi skal gemme os. Så kan det også spille ind i sådan en blufærdighed, der udvikles senere. Det er selvfølgelig også led i en større udvikling i samfundet, hvor der er en form for nypuritanisme omkring kroppen, modstillet selvfølgelig også en meget seksualiseret kultur, men der er også andre tendenser, vi kan se på det, at man ikke kan amme i det offentlige rum osv. Hvor håber du, det her vil bevæge sig henad? Hvor håber du, at synet på børns seksualitet i institutionerne bevæger sig henad fra nu af? Min forskning viser et behov for en større balance, fordi selvfølgelig skal vi blive ved med at have fokus på, at der kan være seksuel overgreb på børn, og vi skal forebygge det, og vi skal være opmærksomme. Men også, at vi på en eller anden måde skal løsne det der jerngreb, som børns seksualitet er holdt i. Altså et jerngreb af fokus på seksuel overgreb på børn. Vi har behov for at se børns seksualitet også som noget i sin egen ret, forske i det, få viden om det, anskue børnene, uden hele tiden at have det her bekymrede blik og den her evindelige association til seksuelle overgreb på børn. Else Marie Buklander, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.